Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voorstel van demissionair minister Weerwind van de rechtsbescherming om celstraffen uit te stellen valt slecht bij de Raad voor de Rechtspraak. Weerwind kwam met dat plan vanwege personeelstekorten in gevangenissen. Hij wil ook kijken of gevangenen eerder kunnen worden vrijgelaten met een enkelband. Maar met deze maatregelen tast het kabinet het gezag en de geloofwaardigheid van de rechter aan, zegt de voorzitter van de Raad in NRC. Ook het plan van het kabinet om mensen niet langer op te sluiten als ze bepaalde boetes niet betalen valt verkeerd. De raad vreest dan rechtsongelijkheid. Bij een aardbeving in China zijn meer dan 100 mensen omgekomen en meer dan 200 mensen gewond geraakt, zeggen Chinese staatsmedia. De aardbeving was rond middernacht lokale tijd en had een kracht van 6,2. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de stad Lanzhou in het noordwesten van het land. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. Volgens de staatsmedia zijn veel mensen de straat op gevlucht. Een vulkaan in het zuidwesten van IJsland is uitgebarsten vlakbij een dorp dat weken geleden al werd ontruimd. Volgens het IJslandse Weerinstituut komt er magma omhoog uit een scheur in de aardkorst van zo'n 3,5 kilometer. Het lijkt erop dat de massa zich beweegt in de richting van het dorp. Door enorme lavafonteinen die zijn ontstaan is de lucht oranje-rood gekleurd. De autoriteiten hebben de IJslanders opgeroepen om thuis te blijven. De Amerikaanse acteur Jonathan Majors is door een jury in New York schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn ex-vriendin. De vrouw werd in maart door Majors aangevallen in een auto. Vanwege de uitspraak hebben filmproducenten Marvel Studios en Walt Disney hem direct van geplande projecten gehaald. Majors was een van de snelst reizende sterren van Hollywood en zou in een grote nieuwe Marvel-film opnieuw de schurk Kang spelen. Dan het weer. Buien in het noorden en westen van het land. Op veel andere plaatsen is het overwegend droog. Het is 4 tot 8 graden. Ook overdag veel regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De Surinaamse oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse hoort morgen of hij wordt veroordeeld voor zijn rol in de zogeheten decembermoorden van 1982. De uitspraak is in hoger beroep gesteld, dus definitief. Het heeft geen zin dat de zaak hier uit de hand gaat lopen. Wij geven ons allen, hebben er baat bij. En wij vragen aan de magistraten om aan dat stukje waaraan ze misschien mogelijkerwijs niet hebben gedacht, dat de zaken hier uit de hand zouden kunnen gaan lopen. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 19 december. Meer dan 40 jaar na de decembermoorden hoort Desi Bouterse morgen, na een langslepende rechtszaak zijn vonnis. Er wordt 20 jaar geëist tegen de Surinaamse oud-legerleider en ex-president. In december 1982 werden 15 critici van zijn militaire regime gemarteld en geëxecuteerd. Maar wat is er nou precies gebeurd in de nacht van 7 op 8 december 1982? En waarom duurde dit proces maar liefst langer dan 16 jaar? En hoe zal Bouterse op de uitspraak reageren? Daarover ga ik in gesprek met John Brewster, Suriname-expert en voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen, luisteraars. Misschien is het goed om toch heel even bij het fragmentje van net te starten, waarin we Desi Bouterse een korte toespraak hoorden houden. Wanneer was dit en voor wie was dit eigenlijk? Dit was, als ik mij niet vergis, 16 december heeft hij een instructievergadering uitgeroepen, waarbij hij zijn achterban heeft opgeroepen bij een bijeenkomst om ze instructie te geven hoe te reageren na de vonnis. Ja, want waarom is dat nodig? Dat zou ik niet precies weten, maar er is een uitgelekte dossier, een veiligheidsrapport of een veiligheidsanalyse, waarin aangegeven werd dat bepaalde groepen in Suriname voor destabilisatie zouden kunnen zorgen. En het is publieksgeheim dat er dat het moeilijk kan worden. Ja, gewoon alleen al voor de sfeer in het land ook. Ja. Laten we even naar de hoofdpersoon van dit verhaal gaan, Desi Bouterse. Wat voor een man is hij? Hoe zouden we hem kunnen omschrijven? Ja, dat is een goede, hangt er vanaf wie je dit vraagt. Ja. In dit geval stel je de vraag aan mij. Zegt misschien ook wel al iets over hem, hè? Ja, ja. Inderdaad. Ja, als je puur feitelijk bekijkt, is het een militair geweest die gediend heeft hier in Nederland, daarna naar Suriname geweest. Zoals de verhalen vertellen, in opdracht een coup gepleegd heeft, 5 jaar na de onafhankelijkheid. Een eigen koers gekozen, misschien een te linkse koers, waarbij er andere verwachtingen geschept werden. Gelijk daarna tegenkoeps, binnenlandse oorlog, inmenging, buitenlandse inmenging, heel roerige tijd. En daarin gehandeld heeft. Zeer charismatisch. Autoritaire man ook. Autoritaire man weet ook zijn achterban te spreken, of in ieder geval aan te spreken. De groep jongeren zeer mobiliseert echt. Daarna heeft hij. En dan hebben we het over nu, hè? Ja, maar ook toen aan al. Het begin. Ook aan het begin heeft hij ook voor gezorgd dat. Hoe noem je dat? Dat hij spreekt een bepaalde deel van de Surinaamse bevolking aan. En dat zijn meestal de jongeren. Ja, en ik begreep dat hij ook zich wel goed weet te bewegen in de wijken en stukken van het land waar de problemen ook het grootst zijn. Ja, het is een man geweest die gewoon tussen en in het volk loopt. Gewoon zonder beveiliging en zonder heftige beveiliging. Dus dat deed hij wel. Er zijn natuurlijk, dit is de ene kant van het verhaal. Er zijn ook andere kanten van het verhaal. Er zijn mensen die gevlucht zijn. Hmm. Ja, komen we straks op. Maar zeker. Sinds 82 is er gebeurd. Koep, tegenkoep en weer een koep. Ja, ja, dus er is een groep die zou zeggen, ik zie hem als een fijne, ook al is die autoritaire leider en hij snapt wie wij zijn. Hij kent ons als volk. Ik kan hem tegenkomen in de supermarkt. Ja. En er is een groep die zegt, dat is allemaal een farce, want eigenlijk zit er ook een hele slechte, ongezonde, zelfs destructieve kant aan hem. De nabestaanden zullen natuurlijk een heel ander verhaal hebben. Ja. Die zullen zeggen dat hij een dictator is, een moordenaar is. En denkt dat hij boven de wet staat. En tegelijkertijd, men moet dit goed begrijpen. Dit staat niet los. Dit staat ook in teken van een kolonialisme en 25 november. Je moet je voorstellen, voor 25 november hadden we geen bruggen. Het duurde, als ik kijk alleen maar, als ik met mijn vader hierover praat, dan zegt hij, voor 75 duurde het 2-3 dagen van Wageningen naar Paramaribo. Toen Bouterse is gekomen, heeft hij bruggen gebouwd, heeft hij dit gedaan. Dingen die de kolonisator nooit achtergelaten heeft na 400 jaar voor Suriname. Hij heeft staatsolie opgericht, grote bedrijven heeft hij opgericht. Dus hij heeft de trots, de Surinaamse trots en de eigenwaarde omhoog gehaald. En dat zijn precies de twee dingen die in balans staan. Want dat is heel goed dat je dat noemt. Hè? Want voordat deze moorden plaatsvonden, zag Suriname er natuurlijk ook op een bepaalde manier uit toen de staatsgreep van D.T. Bouterse eenmaal was voltrokken. Wat voor land trof hij aan? Een corrupt land. Zeer corrupt. Mensen die, zoals hij dat zegt, niet van het land hielden. 7-even mentaliteit. Dus mensen die gewoon aan het werk kwamen, handtekening zetten, teruggingen. Ondanks alle rijkdommen was Suriname arm. Dus voor hem was het een reden, samen met de vakbond waarin hij zat, in het leger, om het over te nemen. Ja. Want je noemde het zelf al, hè? Het heeft natuurlijk ook een hele koloniaal verleden. Was dat dus toen ook nog heel erg voelbaar, zichtbaar? Ja, want ook dat heeft voor polarisatie gezorgd. Want 1975 is ook niet vlekkeloos verlopen. Er was ook een deel van de Surinaamse gemeenschap die niet voor onafhankelijkheid was. Die onder Nederlands vlag doorwouden. Er zijn zelf, we roepen dat de Bijlmer Express, vliegtuigen vol vertrokken vanuit Suriname naar Nederland, omdat het niet zo goed zou gaan in Suriname. En de mensen die achter zijn gebleven, bleven in armoede en toen beseften ze daadwerkelijk wat Nederland heeft achtergelaten. Niets. Ja, dus niet alleen maar had aangericht, maar ook had achtergelaten. Er is samenhang ook tussen de staatsgreep van Bouterse en ook de decembermoorden. Wat is die overeenkomst of wat is de samenhang? Ik weet niet of ik een samenhang kan zien. Ik zie meer een chronologisch verloop. Boutersen, 75, Nederland overgedragen aan Suriname. Chaos, leiderschap, goed leiderschap ontbrak. Waardoor 1980 bijna onvermijdelijk was. Ja, maar ook onverwacht. Ik heb wel eens begrepen dat de staatsgreep dermate snel ging dat ze eigenlijk zelf verbaasd waren over het feit dat het was gelukt. Ja, ik hoor ook mensen zeggen, een staatsgreep wordt niet door militairen gebracht, maar door de burgers. Dus ja, het is, hangt er vanaf welk concept we willen geven aan het woord staatsgreep. Maar in ieder geval, dat klopt. Het ging heel snel. Het was een fluwele revolutie, als je dat zo bekijkt. Ja. Er zijn volgens mij geen schoten gelost of doden gevallen tijdens de overname. Pas de dagen daarna begonnen er lelijke dingen. Ja. Uiteindelijk zat hij dus in het zadel. We waren even bezig met die chronologische volgorde. Dan gaan we naar die decembermoorden. Wat is er dus tussen Desi Boutersen in het zadel gebeurd en die decembermoorden? Hij probeerde de staatsgreep of de militaire macht over te dragen aan het volk. Hij heeft een paar verkiezingen, grondwetten veranderd en terug een democratische regering proberen te samen proberen te stellen. Daarna kwamen er coups, Rambokus coup, vergiftigingspoging. En toen kwam er natuurlijk ook oorlog in binnenlandse oorlog. En wat hij steeds riep, en dus de hele tijd riep, is de inmenging van Nederland, dat ze hem in ieder geval een kopje kleiner willen maken. En toen was de complottheorie al in ieder geval rond. Rond. Ja, die complottheorie die was misschien deels gebaseerd op paranoia, misschien ook deels gebaseerd op logische gevolgen van een koloniaal verleden. Maar dat betekende ook dat hij zichzelf stevig in het zadel wilde houden en dat critici niet gewaardeerd werden. Toch? Ja, klopt. Ja. Die critici, zijn dat nou ook de mensen die dus vermoord zijn tijdens die decembermoorden? Of wat voor mensen, wat voor slachtoffers hebben we het? Ja, het waren geen mensen die pro de revolutie waren. Het waren geen mensen die hem ondersteunden. Het waren ook geen mensen die want je had de revolutie, er was nog geen politieke partij, het was een revo-beweging. En dat waren progressieve mensen, artsen, advocaten en dergelijke, die eigenlijk tegen Boutersen ingingen. En zoals hij zegt, bezig waren een coup te plegen. Ja, zo heeft hij het altijd verkocht. Hè? Ja. De andere kant van het verhaal is dat het gewoon mensen waren met kritiek. Ook journalisten, advocaten, die gewoon een andere samenleving eisten. Ja. En daarvoor is een rechtszaak, om dat naar boven te halen. Precies. Inderdaad. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wielaert. We hebben het net al even gehad, ook vanuit de vertaling uit de mond van Desi Boutersen, dat Nederland wel degelijk ook een rol speelt. In ieder geval in de verhaallijn zoals die verteld wordt. Wat is nou de politieke situatie, of tenminste misschien wel de verhoudingen in Suriname, die dus dat beeld heeft beïnvloed dat Nederland nog zo'n krachtige rol speelde toen en misschien nu ook nog wel? Er heerst nog, het is een soort ongesproken, maar toch wel gesproken geheim, dat zelfs Boutersen gestuurd is door Nederland. Hmm. En dus komt dat dan ook omdat hij misschien hier die opleiding wel heeft gehad? Ja, hij heeft hier de opleiding, is daar geweest, samen met een paar andere officieren. Er zijn documentaires waarin kolonels en die hier van Nederland, van de TRIS, die dat ook aangaven, dat zij de opdracht samen met Boutersen hebben geformuleerd. En in ieder geval voorbereid. Dus het is in die open dat Boutersen daadwerkelijk ondersteuning gehad heeft van Nederland. En in ieder geval, laten we dat goed noemen, van hooggeplaatste kolonels, en in ieder geval in het leger hier. Ja, toendertijd is toen de tijd. Ja, er is ruggesteun geweest. Nou zeggen Boutersen en ook zijn advocaat inmiddels dat Nederland onder andere verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen in die tweede week van 1982. De advocaat noemde Nederland tijdens het proces in 2018 al de grote hersenspoelmachine. Hm. Wat bedoelde hij daarmee? Ja, dat is de modus operandi, als ik het zo mag vertalen, als ik hem goed begrijp, van een land die gekolonialiseerd is. het verdeel en heers, het proberen mensen uit elkaar te krijgen, het proberen plantage-economie in stand te houden. Mm. Dat betekent dus dat grondstoffen gehaald worden. En ik noem het altijd als een voorbeeld, er wordt cacao geplant in Suriname, maar de chocoladefabriek is hier in Nederland. En dat merkte je. Dus hij bedoelt als een soort brainwash dat Nederland leugens vertelt en de nepnieuws verkondigt, waardoor er een soort verwarring is binnen de bevolking. Is het nou waar wat Bouten zegt? Is het waar wat Nederland zegt? Is het waar de nabestaanden zeggen? Wat is nou de waarheid? Ja. Ik wil niet naar je persoonlijke mening daarover vragen, tenzij je hem hebt. Valt er iets voor te zeggen dat hij dat natuurlijk ook gebruikt? Hij weet dat zoiets aanslaat. Hè? Of Nederland erbij betrekken of de schuld geven. Terwijl, hoe je het went of keert, zat hij toen nou eenmaal in het zadel. Ja, kijk, ik kan me best voorstellen dat als ik Bouterse was, dat ik alles zou aangrijpen om in ieder geval mijn onschuld te bepleiten. Maar ik zit hier namens de totale Surinaamse bevolking die gepolariseerd is. Mm. En dat gaat, en dat moeten de luisteraars ook weten. Suriname in Suriname nu heeft maar 500.000 tot 600.000 mensen. Dus nog geen miljoen. En over de hele wereld zijn we met 1,2 miljoen mensen. Zo verdeeld is Suriname. En ik ben voorzitter van het Diaspora Instituut. Dus ik ben voor de mensen die voor Bouterse zijn, maar ook voor de mensen die tegen Bouterse zijn. Ja. En die rol hou ik graag. Dat begrijp ik, maar het lijkt me ook wel een moeilijke rol, hè? Want je detecteert bij allebei de kanten ook wel een bepaald soort fanatisme. Hoe blijft nou juist zo'n land met zo'n kleine bevolking dan toch met elkaar in contact over zo'n heet hangijzer als dit? Liefde voor Suriname, dat kan alleen binden. En los van welke politieke leider toevallig de leiding heeft. Als je liefde voor Suriname hebt, dan ga je buiten of boven al deze zaken die op het ogenblik spelen en nog zullen spelen. Ja. We gaan weer even terug naar de zaak zelf, want wat zeggen de bewijzen tot op heden? Ik ben geen rechter, laat me dat voorop stellen. Hij is natuurlijk al veroordeeld eigenlijk. Hij is veroordeeld. Ja, voor 20 jaar. Hij is veroordeeld. Ik hoor hem ook zeggen, moord heeft te maken met voorbedachte raad. En dat is toch niet bewezen. Hij heeft het ook over hoe kan je recht spreken terwijl je weet dat er in een archief mogelijk bewijzen liggen die mij vrij kunnen spreken. Hmm. Hoe volledig is dan de rechtspraak? Want we weten allemaal dat er 60 jaar hier zo spullen liggen in een archief die niet naar buiten mogen komen. Ja, tot 2060, hè, in Nederlandse archieven. Ja, dat maakt de rol dus ook, voor de mensen die dat niet zouden willen geloven, maakt dat ook de rol van Nederland heel moeilijk. En aan de andere kant snap je het wel. Het gaat om persoonlijke veiligheid, het gaat om privéomstandigheden, het gaat om bilaterale relaties met bondgenoten die dingen gedaan en gezegd hebben. Dus dat snap je, dat het 60 jaar in ieder geval een gesloten dossier moet zijn. Ja, maar alleen dat is het argument. Yes, ja. Maar tegelijkertijd, ja, wekt het argwaan zich van, nou, maar waarom dan als iemand berecht moet worden? Gooi alles open zodat er genoeg bewijzen zijn, ja, om die man achter de tralies te krijgen. Ja. Ja. Nou ja, en het zegt ook iets over inderdaad dus wederom die rol van Nederland. Ja. We kunnen niet doen alsof er geen enkele rol voor dit land weggelegd is. Ja. Er was bijna een kabinetscrisis in 1997. En begin dit jaar werd bekend via openbare gemaakte notulen dat het laten lopen van Desi Bouterse leidde tot bijna die kabinetscrisis. Wat is er toen gebeurd? Want dit speelde dus toen ook. Ja, dit is op hoog niveau. Ik heb eergisteren ook nog weer een documentaire gezien waar de vader van Maxima genoemd werd in een zaak met Bouterse. Van nou, laten Bouterse lopen, dan kan dit ook heel verwarrend. En heel veel nieuws die denkt van nou, wat speelt er allemaal hier? Mm. En ja, ik vind het een moeilijke zaak om even makkelijker hierover te praten. Ook vanuit je rol misschien ook wel? Ja, dat is nee, ik vanuit mijn rol spreek ik gewoon wat ik zie. Het is objectief. Mm. Maar zonder een mening te hebben. Ja. Ja. Ja. Die decembermoorden die gaan ook vooral over slachtoffers. Dus niet alleen maar over de al dan niet bewezen bewijzen. Hij is voor 20 jaar veroordeeld. Morgen zullen we horen of dat echt doorgaat, hoe het eruit gaat zien. Al met al zijn er gewoon slachtoffers geweest. En ik ga een fragment laten horen waarin je de neef van Romeo Hoost hem hoort beschrijven. Eddie was ten tijde van zijn dood in de 40, 50, dacht ik. Hij was een jurist, hij is minister van Justitie en Defensie geweest. Een coole man, een rustige man. En deed zijn advocaatzaken heel goed. Een vader van 4 kinderen, 3 meisjes, een jongen. Hij is thuis opgepakt en is weggevoerd. En wat is gebeurd? Ze hebben alle telefoon bij iedereen. Of ze telefoonleidingen doorgekapt, zodat men geen contact kon krijgen met de buitenwereld. Waarom bent u altijd zo blijven strijden voor uw neef? Niet alleen voor mijn neef, voor de slachtoffers en heel Suriname. Want dit is een shock die heel Suriname heeft getroffen. Ja, geëmotioneerd. Geraakt. Ja. Hoe gaan de nabestaanden hiermee om? Niet. Terecht. Ze gaan er gewoon niet mee om. Het is, ze vragen om gerechtigheid. Ze vragen om berechting. Ja. Ze vragen om waarheidsvinding. Ja. Terecht. Ik zou bijna willen zeggen, knap ook. Juist in zo'n kleine community, waarvan je weet dat er ook nog steeds veel aanhang is, dat je de rechtspraak zijn gang wil laten gaan en dat toch aangaat. Ja, dat is het mooie van een democratie en van een rechtsstaat. Dat zonder aanzien des persoon recht gesproken wordt. En als er mensen vermoord zijn, betekent dat er een dader is. Wie de dader nou is, ja, dat moet de rechter even uitzoeken. Maar er zijn mensen vermoord. Ja. Ja. Wat betekent hun... Want ik neem aan dat men in Suriname weet dat er nabestaanden zijn. Ook wie dat zijn. Wat betekent dat voor ja, bijvoorbeeld hun plek in de samenleving? Zijn er mensen die angstig zijn als nabestaanden van? Of? Nee, misschien in de jaren na, dus de jaren na, maar nu niet meer. Integendeel, men is heel vrij en open. Er is een monument opgericht waar men elk jaar de herdenking doet. Men komt in de media, dus er is geen vrees meer. Integendeel merk je dat de Surinaamse gemeenschap rekening houdt met elkaar, dat die twee gevoelens liggen, dat je empathie moet kunnen tonen voor iemand die zijn broer of moeder of vader, of geen moeder, maar vader, kwijt is geraakt. Je kan niet daaroverheen stappen. Nee. Maar als nabestaande lijkt het me dus heel moeilijk. Dat het enerzijds fijn is dat natuurlijk meegeleefd wordt met het feit dat bijvoorbeeld in dit geval een neef is vermoord. Maar als diezelfde persoon vervolgens niet wil erkennen dat Boutersen daarin een rol heeft gehad, dan wordt, denk ik, niet het gezelligste gesprek aan de keukentafel. Nee, niet eens aan de keukentafel, maar gewoon binnen families zelfs. Broers onderling of binnen families, feestjes en begrafenissen is dit onderwerp van gesprek waarbij families uit elkaar gaan of in ieder geval tegen elkaar staan. Van wat is er? Is het moord of is het verdediging? Waren ze daadwerkelijk bezig met een coup en is het terecht of niet terecht? Was het complot waar? En dat heeft de Surinaamse gemeenschap 16 jaar lang vastgehouden. Of in ieder geval in een soort houtgreep gehouden, waarbij bijna ontwikkeling niet mogelijk was. Ja. En dan hoor je die jongeren nu zeggen van, ga voorbij, spreek de vonnis uit of doe wat, maar hou het niet langer, want wij willen vooruit. Ja. Nou is er in die zin al een soort vonnis geweest. Hè? De krijgsraad, we hebben het net al even genoemd, veroordeelde Boutersen al in 2019 en in 2021 tot 20 jaar. Waarom gaan we nu weer opnieuw een uitsprakenronde in? Omdat we zo ons rechtssysteem hebben ingericht. Ja. Elk verdachte mag in hoger beroep. En dat heeft hij gedaan. Ja. Hij is nu in hoger beroep en gevraagd om de vonnissen te herzien. Of in ieder geval vrijspraak. Ja. Ik begreep ook dat het een beetje ingewikkeld lag, omdat hij natuurlijk ook president was. Ja. Dat er ook allerlei wetswijzigingen waren geweest. Ja, amnestie. Ja. Ja. Dat ook betekende dat op basis van die wetswijziging het ingewikkeld was om het aan de grondwet te toetsen wat ze nou precies moesten met Boutersen. Wat wel duidelijk was, Veroordeling gaat meteen in, maar oppakken, dat doen we niet. Ja, maar dat speelt nog steeds. Dat speelt dus nog steeds. Dat speelt nog steeds, maar volgens mij is de wet duidelijk. Als Boutersen bewezen strafbaar is, komt er een vonnis. Ja. En de vonnis is geweest, er is zelf gelast voor gevangenneming. Mm-hmm. En dus dat is de uitspraak van de rechters. De enige wat er nu is, is dus na de amnestie en na de toetsing van de grondwet, zijn we nu beland waar in hoger beroep een uitspraak gaat komen. En dat is dus morgen. Ja. En misschien even naar morgen toe en de afgelopen paar weken. Wat betekent dat voor de sfeer in het land? Dit komt daar ook in het nieuws, neem ik aan. Nou, we hoorden net Boutersen ook al mensen toespreken. Wat gebeurt er daardoor op straat in Suriname? Grimmig. Ja? Er is een zeer grimmige situatie. Ik zei het al in het begin, dat als de geheime diensten een veiligheidsanalyse hebben gemaakt en die ligt op straat, dan praten we echt over veiligheid en over een veiligheidsgevoel. Dat zelfs de veiligheidsdiensten hun geheim niet geheim kunnen houden. Dus dat is één constatering. De tweede constatering is dat de aanhang van Boutersen zo sterk is dat je mag aannemen dat als Boutersen veroordeeld wordt en er wordt gevangenneming gelast, dat het niet zo makkelijk gaat gaan. En wat bedoel je daar dan mee? Dat er een hoop opstand gaat komen of dat zij zichzelf niet over gaan geven? Beide. Ja. Beide. Ik vermoed dat de aanhang van Boutersen het niet gaat toestaan dat gevangenneming plaatsvindt. Oké, terwijl ik hem zelf ook wel ergens hoorde zeggen wat gebeurt, gebeurt. En hij maande mensen ook wel tot rust. Nu klinkt het bijna alsof ik het voor hem op wil nemen, maar ik heb het hem horen zeggen. Nee, het is een feitelijke constatering wat je doet. En maar tegelijkertijd heeft hij zijn aanhang het woord gegeven. En er zijn heel veel mensen op het podium gekomen, of in ieder geval de microfoon gepakt. En hebben gezegd, blijf thuis, je gaat nergens. We willen niet dat je daar zo gaat. Ja. En wij staan voor je en ook voor jouw beveiliging. Dus wie dan ook denkt om jou te komen ophalen, zal eerst voorbij ons moeten voordat ze jou zullen meenemen. Ja, het is ook nog onduidelijk of hij er gaat zijn. Hij is er wel eens vaker niet geweest. Ik heb begrepen dat zijn advocaat ook wel eens met een boodschappentasje en alle dossiers bij de rechter aan is komen waaien. Getuigt ook niet, in ieder geval in mijn optiek, niet heel erg voor veel respect voor de zaak. Nee, de aanhang van Boutersen, de advocaat en Boutersen zelf hebben deze hele vonnis als een politieke vonnis bestempeld. En in die zin een politieke vonnis waarbij Nederland hand in heeft. Ja. En zo kijken ze ernaar. Dat is hun visie. Wat zegt dit over gewoon de rechtsstaat Suriname? Hoeveel impact heeft het op het op gewoon echt de rechtsstaat, deze zaak? Ja, goede vraag. Het is een toets. Ja. Als je mij zo'n vraag stelt. Dus echt zeggen, dit is een ultieme toets van de rechtsstaat om te kijken of vrouw Justitia daadwerkelijk blind is. Oké, dus dat is ook hetgene wat getoetst wordt. Ja. Oké. Ik wil de mensen vragen, als je nou een vraag hebt over deze zaak, of over Suriname, of over Desi Boutersen, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want dan is het ook altijd tijd voor even wat anders. En in dit geval wil ik heel graag met je delen dat deze uitzending van Vroeg alweer nummer 500 is. John Brewster, welkom op de 500ste. Toch nog wat te vieren. Dat is een prachtige mijlpaal waar wij team Vroeg maar echt al te trots op zijn. En dat is onder andere ook allemaal mogelijk gemaakt door de luisteraar. Jij dus. Met alle onderwerpen die we bespreken hebben we altijd luisteraars die fanatiek meedoen met het gesprek of hun mening achterlaten in die NPO Radio 1 app. En ik hoop ontzettend dat je dat ook blijft doen. Ik zie ook nu weer de berichten binnenstromen. Ik ga er zo meteen een aantal meenemen in mijn gesprek met John Brewster over Suriname. Maar voor nu zou ik willen zeggen, dank je wel dat je er dus bij bent bij nummer 500 van Vroeg. Ik ga een nummer draaien, Thank You Next, van Ariana Grande. In dit geval gaat het over haar ex en zegt ze bedankt, op naar de volgende. Ja, misschien in die context gaan wij het ook maar gewoon zien. Kijk. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. 'Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Morgen staat Daisy Boutersen opnieuw voor de rechter. Een hele belangrijke uitspraak. Niet zozeer alleen voor hem, maar ook voor heel Suriname. Tenminste, dat claimt onder andere mijn gast John Brewster, Suriname-expert, voorzitter van het Diaspora-instituut. Je hoorde net Ariana Grande met Thank You Next, omdat we ook onze 500ste uitzending hebben vandaag. Dus er valt ook nog iets te vieren. Terwijl we het hebben over een ingewikkeld, langslepend, ja, ik zou ook wel eens willen zeggen, zo diep geworteld dat het Suriname ook wel getekend heeft, toch, John? Ja, zeker. Ja. Polariseert eigenlijk, dat is het juiste woord. Ja. Nou, we gaan er verder over praten. Ik zei net al, als je een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Oké, John, het is al een paar keer gevallen. Ook de verantwoordelijkheid van Nederland in de hele kwestie rondom de decembermoorden. Misschien zelfs ook wel vanaf de opkomst van Daisy Boutersen tot nu. Wat wordt er in Suriname gedacht over de rol van Nederland? Als we het echt naar de dag van vandaag trekken. Anders gaan we een hele geschiedenisles opengooien. Nee. Het is natuurlijk verschillend. Wat ik hier zeg is niet van de Surinamers, maar waarschijnlijk van de merendeel. Die gaat ervan uit dat Nederland nog steeds probeert zijn invloed te blijven uitoefenen in Suriname als ex-kolonie. Oké, dus dat is een gedachte die gaat. Wordt er ook actief uitgesproken wat er bijvoorbeeld wordt verlangd vanuit Nederland als het over deze kwestie gaat? Ja, het is een goede vraag, want dan verwacht je dat er gezegd wordt, ik verwacht dit en ik verwacht dit, maar eigenlijk wordt er verlangd dat Nederland zich afzijdig houdt. Ja. Dus eigenlijk niets doet. Behalve eventueel die archieven opengooien. Ja, dat ja. vooral. Dat, ja. Behalve het archief, maar ook maar wat Nederland ook doet. Want het is een soort ambivalente houding die Suriname met Nederland heeft. We hebben een gemeenschappelijke verleden. Er wordt gevraagd, help ons met onze instituten. Help ons met onze rechtelijke macht om die te versterken. Help ons met de bestuurlijke vorming van Suriname. Hmm. En tegelijkertijd vragen ze ook minder bemoeienis. Dus eigenlijk wat ze vragen en niet heel goed benoemen is help, maar met op een gelijkwaardige niveau. In ieder geval ondersteun de rechtsgang. Ja. Ja, dus, want dat is ook een van de vragen die we onder andere van Jan krijgen. Of we een idee hebben hoeveel geld deze langslepende rechtszaak inmiddels al gekost heeft. En uit welke zakken komt dat allemaal? Goeie vraag. Ja. Ik zal het nagaan. Ik heb geen cijfers paraat. Want het is inderdaad een enorm lang juridisch proces. Dat gaat ook allemaal niet gratis, natuurlijk. Ja. Even kijken of we nog meer binnenkrijgen. Jazeker, we krijgen ook een vraag binnen. Hoe ziet het nu eigenlijk met Boutersen als drugsdealer? Dat is de vraag van René. Goeie vraag ook. Ja, dat waren we bijna vergeten. Boutersen is ook in Nederland bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Hmm. Ja, klopt. Ja. En dat is hier in Nederland geweest, hè? Dus in dat Nederland. Staat weer los van deze kwestie. En los van Suriname. En los van Suriname. We krijgen ook van Henry een vraag. Waarom bedraagt de straf die tot nu toe is uitgesproken... slechts tussen haakjes 20 jaar? Wat is het argument daarvoor geweest? Weet je dat nog, toen de uitspraak is gedaan? Nee, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de maximale straf... als het gaat om levenslang. Ja, want het gaat wel over 15 vermoorde mensen. Ja. Dus dat voelt natuurlijk terecht als heel weinig, denk ik. Ja. Maar ook daar, dat is meer het gevoel. Ook daar zijn de rechters... verder gegaan door aan te geven... er zijn 15 mensen vermoord... maar hoeveel mensen heeft Boutersen vermoord? Ja. En heeft hij daadwerkelijk moord gepleegd... of is hij verantwoordelijk voor de 15 doden? Want ik heb de namen hier opgeschreven... en niemand heeft het erover, maar morgen worden ook. Ernst Geffery, Ivan Dijksteel, Benny Brandsteen... en Stefan Dindu... ook veroordeeld. Maar iedereen heeft het alleen maar over Boutersen. Ja, want zij hebben hier ook een rol in gehad. Ja, die liggen ook onder de hamer. Ja, ja alle ogen op Boutersen op zich ook niet zo gek... want hij is natuurlijk nog steeds heel erg in het zicht. Heeft hij een keertje ook zelf gezegd dat hij de verantwoordelijke is? Ja. In ieder geval voor toen der tijd. Hè? Ja. Maar hij ziet het als twee losse zaken. Klopt. Niet als een actief, ik ben een moordenaar. Klopt. Maar er was geen andere keus, want... Ja. Ik werd bedreigd. Dat is zijn visie van het verhaal. We hebben het al vaker genoemd. Hè? Suriname is verdeeld over Boutersen. Voor de ene is hij een volksheld, voor de andere een misdadiger. Dat zorgt ook voor polarisatie. En in dit geval rondom dit soort data... wanneer er iets groots voor hem staat te gebeuren, ook voor onrust. Hoe destabiliseer je nou zoiets? Hoe zorg je ervoor dat het niet uit de hand loopt? Helpt het dus als Boutersen zelf dan zijn mensen toespreekt? Of wie moet dat doen? Alleen Boutersen kan het doen. Ook de huidige president niet? Nee. Hmm. Laten we eerlijk zijn. Nee. De president zou maatregelen kunnen treffen. Hij zou wegen kunnen afzetten. Hij zou een avondklok kunnen uitroepen. Hij zou zelfs verder kunnen gaan. Een noodtoestand uitroepen. Maar de aanhang van Boutersen tot rust manen kan alleen Boutersen. Hmm. Want daar gaan de grootste zorgen heen. Dus niet zozeer de tegenstanders van Boutersen, maar de aanhangers van Boutersen. Hoe kijkt Zuid-Amerika hier nou naar? Want het is op zich een rustig continent. Hè? Als het gaat over oorlogsvoering vliegen ze elkaar niet vaak in de haren. Behalve dat we nu ook met Venezuela en Guyana te maken hebben. Houden zij nou hun oog op Suriname en wat er daar gebeurt... Hoe stellen de leiders van Zuid-Amerikaanse landen zich op? Ze hebben zich altijd met Suriname bemoeid. Omdat Brazilië onze buurland is. En die willen niet in een regio zitten waar het onstabiel is. Wij grenzen aan Europa. Want Frans-Guyana is nog steeds Europa. We hebben daar een raketlanceerbasis. Nou, dat wil Europa dus ook niet. Dat er onrust in de buurt is. Amerika, not in my backyard. Wil ook niet dat er zoveel onrust in Amerika is. En we moeten niet vergeten dat de internationale wereld... de multinationals heel veel geld in Suriname aan het investeren zijn met de oil en gas, goud en dergelijke. En dus die zitten ook niet te wachten op een land die in vuur en vlammen zit. Nee, maar wat betekent dat in de praktijk? Want eigenlijk zit niemand erop te wachten. Iedereen denkt, hou het daar nou rustig. Betekent dat dat zij met hoge functionarissen, belangrijke mensen op tafel gaan om de gemoederen daar te bedaren? Ja, er is constant overleg. Aan de ene kant merk je dat zij dat symboliseren door de internationale commissie van juristen aanwezig te laten zijn bij zo'n belangrijke rechtspraak. En aan de andere kant kan je ervan uitgaan dat er gesprekken gevoerd worden om te kijken hoe welke manier de juiste manier is om, mocht er een vonnis is, om die ook daadwerkelijk uit te voeren. Ja. Nou, krijg ik eigenlijk twee vragen bij elkaar die misschien wel mooi zijn om samen te vatten. Onder andere van René. De huidige president geeft aan dat Bouterse Suriname failliet heeft achtergelaten. Is dat zo, is de vraag? Nou, dat is een stelling. Maar dat gevoel, heerst dat ergens? Behalve vanuit de huidige president? Ja, en nee. Het verschil is dat zodra Bouterse aan de macht komt, draaien alle geldkranen dicht, internationale geldkranen. Mm. Met andere woorden, geen subsidies meer, geen economische hulp meer, geen financiële hulp. Dus Bouterse moet het doen met de inkomsten van het land zelf. Hij heeft ervoor gekozen om niet met de IMF in zee te gaan, want hij vond dat de IMF ervoor zou zorgen dat het volk armer zou worden. Dus hij heeft niet voor bezuiniging gekozen. Mm. En Santokki, dus de huidige president, heeft daadwerkelijk een land overgenomen waar er geen reserves meer opgebouwd waren en waarbij een hoge schuld achterbleef. Ja. Dat doet mij dus brengen bij de volgende vraag, die ik net al samenvatte. Is hoe kan het dat hij dus, ondanks dat deze zaak loopt en dat er ook toch al uitspraken zijn geweest, die populariteit nog zo hoog weet te houden? Is het een soort valse nostalgie misschien ook wel? Want het is natuurlijk een hartstikke rijk land waar tegelijkertijd economisch al heel lang slecht gaat. Ja. Kijk, dit moet je heel goed uitleggen, want dat gaat om sentimenten en niets met ratio. We hebben Doedel gehad. We hebben Anton de Kom gehad. Mm. Wij hebben in onze overlevings, dus cultuuroverlevingen, hebben we er steeds gehoord dat zodra een leider vanuit Suriname opstond, dat die of gedeporteerd werd of voor gek verklaard werd. Volgens mij zingt Bob Marley het heel, heel mooi van how long shall we stand beside and look when they kill our prophets. Mm. Dat is eigenlijk samengevat wat de sentimenten in Suriname is. Nederland probeert steeds als er iemand opstaat binnen de Surinaamse gemeenschap die Suriname wil bevrijden, staat de kolonisator op om die persoon te demoniseren en die persoon kapot te maken, zodat Suriname in de klauw of in de handen van Nederland of in ieder geval de kolonialist blijft. Dat is een sentiment die nog niet weg is. Ja. En het wordt ook nog gevoed met af en toe dingen die gebeuren, die 60 jaar lang een archief behouden. De kolonel die komt vertellen dat hij samen met Bouterse gewerkt heeft om een coup te plegen. Brunswijk die gewoon in een interview aangeeft dat hij geld en middelen heeft gehad van Frankrijk en Amerika om oorlog te voeren tegen Bouterse. Ja, misschien goed om Brunswijk wie die is, want niet iedereen weet dat natuurlijk. Ja, Brunswijk is de Jungle Commando leider die een binnenlandse oorlog tegen Bouterse gevoerd heeft. Ja, ja. Ook, heeft ook nog steeds aanhangen, of tenminste in ieder geval ook, qua sentiment. Zeker. Ja. Ook nog een grote aanhang, ook nog een partij, want hij heeft de ABOP opgericht, een partij waar Suriname rekening mee moet houden. Eigenlijk vind ik het wel mooi dat je ook zei, ik moet hier de tijd voor nemen, want het gaat echt over sentiment. Laten we dat loskoppelen van de feiten die er wel of niet liggen. Hoe gaan wij er gewoon als mensen, maar hoe zorgt Suriname er nou voor dat die sentimenten uiteindelijk een plek krijgen die ook zich gezond gaat uitbetalen voor het land zelf? Want de sentimenten zijn natuurlijk goed te volgen. Hè? Als je zo lang onderdrukt bent en je krijgt daarna de kans... en je hebt voor je gevoel het idee dat het alleen maar fout kan gaan vanuit Nederland... dat dat de hele tijd aan je verteld wordt. Maar uiteindelijk wil je gewoon zelf ook een gezond land hebben. Een vriend van mij zegt, Suriname heeft geen economische crisis... maar een leiderschapscrisis. We zijn geneigd steeds naar buiten te kijken als het fout gaat... en vergeten naar onze eigen leiders te kijken... Je kan niet zo lang nog steeds de schuld blijven zoeken bij de kolonisator. We hebben verschillende leiders gehad in Suriname... die de mogelijkheid hebben gehad om Suriname welvarend te maken. En ze hebben voor andere dingen gekozen. Ze hebben gekozen om friends en family en om andere investeringen te doen. Suriname heeft dus leiderschaps... probleem waarbij wij zeggen dat het zou moeten gaan om een transformationeel leiderschap. Dus iemand die Suriname echt wil transformeren en voor Suriname gaat en voor de Surinamer. Ja. En dat ontbreekt nog. Dus dat betekent eigenlijk, want we hebben dat al een keer eerder besproken... in een land wat zo klein is, kent eigenlijk ook iedereen altijd wel iemand. Dus het land wordt natuurlijk ook vaak beschuldigd van corruptie. Ja. Die lijnen zijn ook ontzettend kort. Je hebt altijd wel een neef of een tante die misschien ook iets in de politiek doet. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen, we hebben een leider nodig... die voorbij de eigen familiebanden kijkt. Die voorbij het leven van nu kijkt. Maar die een visie heeft voor Suriname over... 50 jaar of over 100 inderdaad, jaar. Ja. Inderdaad. Mooier zou ik het niet kunnen zeggen. En wat in het geval van die veroordeling van Desi Bouterse... die morgen komt, wat betekent dat dan in dat sentiment... rondom het leiderschap van Suriname? Welke impact gaat dat maken of hij wel of niet veroordeeld wordt? Ja. Voor alle leiders die voorbij zijn gekomen... zien een groot deel van Suriname... Bouterse als degene die ervoor had gezorgd en heeft gezorgd... dat de eigenwaarde omhoog ging. En dat het geloof in eigen land omhoog ging. En dat Suriname in staat was zijn eigen productie te hebben. Para-industrie. Wat je al zei, bruggen, wegen. Alle dingen. En daar zijn ze ook weer op zoek naar... totdat Bouterse ook fouten heeft gemaakt... en mensen om zich heen heeft verzameld die corrupt waren... en die gestolen hebben en die miljonair zijn geworden. Dus dat is ook een feit. Dus daar is alle geloof weer weggegaan... waardoor iedereen op de huidige president gestemd heeft. Ja. Ja. Ik zei het net eigenlijk al, is dat een soort valse nostalgie? Wat ik me ergens ook kan voorstellen. Als je denkt, hey, zie je, we krijgen zelfvertrouwen, er is eigenlijk een brug. Inmiddels weten we dat er ook hele negatieve kanten aan de regeringtijd van Bouterse zit. En ook de decembermoorden, dat heeft dus impact. In andere landen zie je heel veel gebeuren dat mensen... hoe zeg je dat? De oude elite, de oude gevestigde orde zat zijn. Nou, als iemand de oude elite is, in ieder geval in mijn optiek van Suriname, is dat Desi Bouterse. Ja. Speelt er ook in Suriname niet wat wij net met elkaar bespraken? De wens dat eigenlijk alle zittende en ex-president of leiders plaats zouden moeten maken voor echt een soort outsider? Het is een sterke roep naar weg met de oude politiek. Ja. Ja, dus een oude politiek is precies wat je beschrijft. Er zijn mensen die eigenlijk geestelijk niet los zijn gekomen... van het koloniale gedachtegoed dat ze de meester moeten bedienen. Mm. En de roep is nu dat er iemand gaat opstaan, een jongere... maar ik zeg altijd, jong betekent niet altijd vernieuwend... die opstaat en zegt van nou, wij gaan buiten die... Kaders omheen. Yeah. We gaan echt voor Suriname opbouwen. We gaan Suriname met mensen die een hart voor Suriname hebben... Suriname opbouwen. We hebben alle mogelijkheden, alle middelen hebben we. Het heeft dus alleen maar te maken met een infrastructuur... waar je corruptloos of mensen hebt die daadwerkelijk voor Suriname zijn. We hebben goud, we hebben bauxiet, we hebben water. We hebben olie, we hebben gas, we hebben een natuur. Volgens mij hebben we maar 5% van onze oerwoud gebruikt. Dus er is nog een kapitaal aan hout, kapitaal aan bos, kapitaal aan klimaat, stikstof. En dus we hebben nou leiders nodig die dat kunnen omzetten in ieder geval... iets positiefs om de armoede vooruit te halen. Ja. Ja. En is die outsider er? Of is dat dus een van de redenen dat er dan maar teruggegrepen wordt op de populariteit van iemand die men al kent? Ja. Men heeft me, in augustus heb ik een lezing gegeven over welke leider Suriname of welke leiderschap Suriname nodig zou hebben. En ik heb daar aangegeven dat het een misvatting is als jij op een treinstation staat en wacht op een boot. Met andere woorden, zij denken dat de leider ergens vandaan gaat komen, maar de leider begint bij jou zelf. Er moet in Suriname leiderschap in alle facetten van de gemeenschap plaatsvinden. Dus thuis, op school, in je eigen gemeenschap. En daarna stapt er een leider op. Ja, dus niet wachten op een messias. Niet wachten op een leider van buitenaf. Jij moet leiderschap pakken en zijn in jouw eigen omgeving, in jouw eigen school, in jouw eigen buurt. En dan komt er gegarandeerd een leider die daadwerkelijk begrijpt. Dus de sentimenten, de normen en waarden en van boven, van onderuit, die zijn er nog niet. Ja. Die zijn er helemaal nog niet. We gaan weer even terug naar waar we mee begonnen. Namelijk natuurlijk de rechtszaak die nu speelt. Daisy Boutersen. We krijgen ook nog wat vragen binnen. Dus dat is wel zo vriendelijk om die ook altijd nog even mee te nemen. Onder andere van Nico. Met wat hebben de slachtoffers genoegen als het gaat om een uitspraak? Want we hebben dus team Boutersen die eigenlijk willen dat hij überhaupt niet naar de rechtszaak gaat. Hebben de nabestaanden ook een verlangen uitgesproken wat ze graag zien gebeuren? Ja. Het is berechting. Ja. Uitvoeren van een vonnis. Ja. Blind erin, objectief, klaar. Een vonnis. Ja. Ja. Gevangenneming. Ja. Gevangenneming. Ja. Waar dus de angst voor is of dat allemaal wel goed gaat verlopen als het nodig is. Dat brengt mij ook tot de volgende vraag. Zijn er ook bijvoorbeeld bij de politie al plannen gemaakt? Of vanuit de politie die nu huidig aan de macht zijn, wordt er voorbereid op een eventuele... Ja, ik zou het bijna kapitoolbestorming willen noemen. Ja, maar dat is dus de uitgelekte veiligheidsrapport, de veiligheidsanalyse. Ja. De politie heeft al de huidige politie, korps en de militairen hebben al een veiligheidsanalyse gemaakt. En dat is uitgelekt. En ze hebben zelfs in kaart gebracht welke groepen, welke deel van de samenleving waarschijnlijk in opstand zou komen. En voor onrust zou kunnen zorgen. Dus die analyse is al gemaakt. Er zijn al voorbereidingen getroffen. Dat heeft de minister van politie aangegeven, justitie en politie. Dus men houdt er wel rekening mee. Ja, dus daar wordt ook op voorgesorteerd eigenlijk hoe daar al dan niet mee om te gaan. Hoe wordt er in ieder geval volgens jou vanuit Nederland nou toegeleefd naar deze uitspraak? Vanuit Nederland bedoel je? Ja, vanuit de belangrijke kopstukken hier. Ik kan me voorstellen dat niet Jan, ik en Ingrid de hele dag bezig zijn met de uitspraak. Maar ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld politici zijn of andere mensen met belangrijke banden en interesses in Suriname dit volgen. Ja, je mag ervan uitgaan dat dit op de voet gevolgd wordt door Politiek Nederland. En dat men zit te wachten wat de rechters morgen zullen uitspreken. Ja. Ja, daar mag je vanuit gaan. Ja, vind je het ook belangrijk? Want ik kan me voorstellen, waar we het net eigenlijk over hadden, van in Suriname is er ook wel een sentiment dat mensen denken, Nederland moet zich vooral overal een keer niet meer mee bemoeien. We zitten daar helemaal niet op te wachten. Vind je het tegelijkertijd toch juist wenselijk dat er vanuit Nederland goed naar deze zaak wordt gekeken, omdat men daar vervolgens misschien ook wel weer wat mee moet? Dat gebeurt al. Ja. Dat zei ik, is een soort duale houding dat Suriname met Nederland heeft. Aan de ene kant wil Suriname geen bemoeienis en aan de andere kant vraagt Suriname om versterking van de instituten. Ja. En dat is eigenlijk een dubbele vraag die niet verenigbaar is. Tenzij je het op gelijkwaardige niveau wil doen. En ik ben van mening dat Nederland altijd en nog steeds... ik zou niet de schuld zeggen, schuld gebruik ik bijna nooit, maar wel na moet denken hoe zij voor een stukje reparatie kunnen zorgen. Ja, dus in Suriname. Een verantwoordelijkheid. Neem je verantwoordelijkheid, kijk even hoe je het land hebt achtergelaten en met de rijkdom die we vandaag in Nederland hebben, kijk hoe je een stukje reparatie kan geven aan Suriname. En als ik het over reparatie heb, dan denkt men gelijk dat het om geld gaat. Het hoeft helemaal niet om geld te gaan. Het gaat om een stukje infrastructuur, het gaat om een stukje kennis, het gaat om human resource, het gaat om meer dan alleen financiën. Ja. Een korte toekomstschets. Hoe voorzie jij de, laten we zeggen, aankomende maand voor Suriname? Spannende maand. Ja, dat zal natuurlijk afhankelijk zijn van wat er morgen gebeurt. Er kunnen dus twee scenario's plaatsvinden. De eerste is dat Boutersen vrijgesproken wordt. Stel. Ja. Bijna niet mogelijk meer is. Maar de rechtsstaat is de rechtsstaat. Het kan gewoon Het kan gebeuren. Dus die twee opties zijn er. En als Boutersen vrijgesproken is, nou, dan vermoed ik dat de nabestaanden dan andere rechtswegen zullen gaan zoeken om Boutersen toch nog veroordeeld te krijgen. Internationale rechtswegen. Via Den Haag ook, hè? Ja, Den Haag. Ja. Als het tweede scenario is dat Boutersen veroordeeld wordt, geen gevangenisnemingen plaatsvindt, of met andere woorden huisarrest of iets bedacht wordt waardoor hij in ieder geval niet vrij rondloopt. En de derde optie zou zijn gevangenneming. Die twee opties die kunnen wel zorgen voor een woelige tijd in Suriname. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat met de gedachte in het achterhoofd, ook van bijvoorbeeld het OM of het oordeel van de rechter, dat zij daar misschien wel rekening mee houden ook in hun uitspraak. Het lijkt mij vrij ingewikkeld om iemand met zo'n impact, of dat nou negatief is of positief, te veroordelen met in je achterhoofd wat de impact op het land gaat zijn. Ja, ik kan me best voorstellen dat dat ook in overweging genomen wordt tijdens de berechting. Maar let wel, in hoger beroep wordt niet de zaak van Boutersen opnieuw bekeken. Er wordt alleen maar bekeken of het proces goed verlopen is. Ja, ja. Is dus het niet verjaard? Is het proces goed gegaan? Dus het gaat, dat moeten de mensen ook weten. Het gaat niet meer om te kijken of de feiten kloppen of wat er precies gebeurd is. In hoger beroep in dit geval kijken de rechters gewoon naar de andere lagere rechters of zij de procedures goed gevolgd hebben. En dan kan er maar één uitspraak komen. Het klopt wat jullie gedaan hebben, of nee, het klopt niet wat jullie gedaan hebben. Ja. En dat is het. Ja. Ja. Nou merk ik aan jou dat je er nog redelijk rationeel en met een helikopterview naar kan kijken. Ik kan me ook voorstellen dat als je in Suriname bent, dat ook voor jou anders is. Wanneer ga je er weer heen? En hoe? Ik was er bijna in Suriname. We hebben vandaag 21 augustus een... Of 21 december hadden we een seminar in Suriname. Hmm. Een diaspora-seminar waarbij we ook over ontwikkeling zouden praten, waarbij we zouden vragen om samen met de Surinamers en de diaspora in de wereld na te denken hoe we Suriname kunnen opbouwen. Dat gaat niet door, omdat wij wegens verschillende omstandigheden, zoals we dat formeel moeten zeggen. Maar als je in Suriname zou wonen, ik zit in verschillende appgroepen en ik hoor mensen zeggen, ik blijf thuis vandaag. Hmm. Of morgen bedoel ik. Ik blijf thuis. Veilig binnen. Ja. Ja. Wanneer ga je wel? Ik vermoed in februari terug te gaan. Oké. Ik ben ontzettend blij dat je hier weer bent aangeschoven, John. Dank je wel. Ja, het blijft... Ik ook. En wel op de 500ste uitzending. Op de 500ste vroeg, ook dat nog. Ja. Het blijft natuurlijk altijd gewoon een verhaal wat je tot in detail uit zou kunnen zoeken. Ook omdat het al zo lang teruggaat. Het hangt er maar vanaf wanneer je gaat rekenen. Vanaf... het overdragen aan Suriname van Suriname, vanaf Desi Boutersen. Al die sentimenten spelen een rol. Ik hoop in ieder geval dat er gewoon recht gesproken gaat worden. Voor alle partijen lijkt me dat uiteindelijk het fijnste natuurlijk. Ja, en Boutersen heeft ook opgeroepen om een nationaal kabinet op te richten na 2025, want we hebben ook nog verkiezingen, hè? Precies, ja. Precies. Ja. Ja, nou ja, dat zal hier speelt ook. Ja. Ongetwijfeld allemaal impact op hebben. Een wollige, woerige tijd, zeiden we net al. Hè? Nou, we gaan het blijven volgen. Ik hoop dat je, als er meer updates zijn, opnieuw langs wil komen. Dat zou ik heel prettig vinden. John Brewster, Suriname-expert en voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland. En nu gaat er alweer geluisterd worden naar het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Morgen zit een van mijn collega's hier met natuurlijk weer een nieuw onderwerp. En ik wil jou als luisteraars jou als luisteraar nogmaals bedanken dat je hebt geluisterd naar de 500ste vroeg. We'll be right back. NPO Radio 1.